Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. आप सबका बहुत मूल्यवान समय चाहिए. क्या चाहिए? मूल्यवान समय और एकाग्रता की हम आपसे अपेक्षा करते हैं. हम श्रीखंड में थे, तो श्रीखंड जैसे वहाँ कई सारी लीलाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो अनुयायी भक्त हैं उनकी. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार से अप्रकट होने से पूर्व तीन भक्तों के बारे में बोलकर गए थे. और वो तीन भक्त थे, एक थे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे थे श्रीनिवास आचार्य और तीसरे थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. तो अब माइक चल गया है. चलिए मुझे आपका उत्साह महसूस नहीं हो रहा है, तो मुझे भी उत्साह नहीं आ रहा है बोलने के लिए, तो ठीक है. तो हम कहाँ थे, किसको याद है? हाँ, श्री चैतन्य देव ने तीन भक्तों का नाम उनके अप्रकट होने से पूर्व ही बोला था. एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, एक थे श्रीनिवास आचार्य और तीसरे थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. तो ये जो श्रीखंड है उसका जो रिमेनिंग कथा है मैं बहुत शॉर्टकट में वर्णन करता हूँ. तो जो नरहरि सरकार थे उनके कई सारे शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में उन्होंने कई सारी सेवाएं की हैं. जब ये तीनों जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, नरहरि सरकार, रघुनंदन और मुकुंद, तो इन तीनों को चैतन्य महाप्रभु ने तीन अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी थी. इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में किया है. तो उनको तीन अलग अलग सेवाएं दी थी चैतन्य महाप्रभु ने. कहा कि ये जो रघुनंदन है ये कृष्ण के विग्रहों की आराधना करना चाहता है और वो उसमें दक्ष है, इसलिए ये क्या करेगा, विग्रहों की सेवा पूजा आदि करेगा. और हे मुकुंद, तुम गृहस्थ हो, तुम दोनों प्रकार का धन तुम्हें अर्जन करना चाहिए, एक है आध्यात्मिक धन और दूसरा है भौतिक धन. दोनों धन क्या करना चाहिए, तुम्हें अर्जन करना चाहिए ताकि कृष्ण भावना के प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल हो. और फिर ये जो तीसरे डिवोटी थे जिनका नाम था नरहरि सरकार, उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नरहरि मेरे साथ रहेगा जगन्नाथपुरी में और मेरे साथ रहकर भक्तों की केयर करेगा और प्रचार करेगा. तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारे आंदोलन में भी इन तीन प्रकार के भक्तों की आवश्यकता है. कोई भक्तों की देखभाल करते हुए प्रचार आदि करे, कोई फंड रेज करे और कोई क्या करे, टेंपल के सेवाओं को सुव्यवस्थित रूप से उसको करते रहे. तो ऐसे नरहरि सरकार के अंदर कई सारे जो डिवोटीज है उनके पास गाइडेंस आदि के लिए आते थे श्रीखंड में. इवन नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है जानवा माता भी आया करते थे, श्रीनिवास आचार्य आया करते थे, श्यामानंद पंडित आया करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर आया करते थे उनसे शिक्षा और गाइडेंस प्राप्त करने के लिए. तो नरहरि सरकार से ये श्रीनिवास आचार्य दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन नरहरि सरकार ने कहा नहीं, मैं आपको दीक्षा प्रदान नहीं कर सकता, आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में दीक्षा गुरु पहले से नियुक्त कर दिए हैं. और उनका नाम क्या था, गोपाल भट्ट गोस्वामी. तो ये नरहरि सरकार का हम नाम रोज लेते हैं, लेते कि नहीं लेते, किस में लेते हैं, गौर आरती में लेते हैं. और उनकी विशेष सेवा क्या थी? चामर डुला है, एक्सपर्ट थे वो चामर हाँ डुलाने में चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो ऐसे नरहरि सरकार के एक शिष्य थे, रघुनंदन उनके एक शिष्य थे। नरहरि सरकार जब अपना शरीर छोड़ते हैं उसके बाद उनके दो शिष्य, एक शिष्य का नाम था लोचनदास ठाकुर और दूसरे थे रघुनंदन ठाकुर। तो लोचनदास ठाकुर जब छोटी आयु थी उनकी 12 साल के, तभी वो अपना घर आदि छोड़कर श्रीखंड ग्राम में आकर निवास करते थे नरहरि सरकार के चरणों में, उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। फिर नरहरि सरकार ने उनको आज्ञा दी, ओ लोचन, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ का निर्माण करो, एक ग्रंथ लिखो जो कि सर्वसाधारण व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है उससे अवगत हो सकता है। और हम उस स्थान में गए नहीं, बस से आगे जाना होता है, जहां एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठकर लोचनदास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ था वो? चैतन्य मंगल, श्री चैतन्य मंगल। तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ ग्रंथ है, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरिता, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, ये चार प्रमुख ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं से भरे हुए हैं। तो ऐसे इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की, विशेष पांचाली बंगाली स्टाइल जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हुए है। और फिर उनका विवाह बचपन में ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी को देखा नहीं था। लोचनदास ठाकुर इधर ही रहा करते थे, उनका मन तो अपने सांसारिक कार्यों में नहीं लग रहा था, तो उनके माता पिता को लगा अभी बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा पत्नी का दर्शन भी कर ले, जाकर मिले भी। तो सारे उनके घर के प्रमुख व्यक्ति माता पिता नरहरि सरकार के पास आए कि गुरु की आज्ञा मानेंगे। तो नरहरि सरकार के पास आकर उनको कहा कि आप इनको कहो कि घर भी जाए कभी कभी पत्नी को मिलने। तो गुरु जी ने कहा, नरहरि सरकार ने कहा, आप कल चले जाओ अपने पत्नी से मिलने के लिए, अभी गुरु की आज्ञा कहते ना शिरोधार्य, गुरु के ऑर्डर कहाँ धारण करने चाहिए? हाँ, सर माथे पर, सर पर धारण करने चाहिए। तो उन्होंने कहा जय गुरुदेव, मैं जाता हूँ कल। तो निकल पड़े। तो जो अपना ससुराल, ससुराल कहते पत्नी का जो घर है, वहां पहुंचे तो ये इनको घर भी पता नहीं था कौन सा घर है, अभी बचपन में कहाँ विवाह हुआ था उसका फेस भी पता नहीं था, पत्नी का चेहरा आदि और घर भी याद नहीं था। उस गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर जनरली कुआं होता है जहां से पानी लाने के लिए स्त्रियां आती हैं। तो एक नव युवती जल लेकर लेने के लिए आए थे, ये उनको देखकर कहते ओ माँ, क्या कहते ओ माँ, माँ मीन्स मदर या माता जी। तो उनको कहते हैं कि आप मुझे मुझे इस व्यक्ति के घर जाना है, उनका घर का एड्रेस कहाँ है? तो कहते जाओ यदि के जाओ इस तरफ जाओ। तो वो चले गए, घर पहुंचते हैं तो घर में उनका स्वागत हो गया, भी जमाई, क्या कहते जमाई, बहुत दिनों के बाद शुभ आगमन हुआ था उनका। तो उनको सब कुछ खिला रहे थे, पिला रहे थे। तो उसी समय में और रूपवती नव युवती कन्या जल लेकर आती है ग्लास भर के, इनके लिए, इनके लिए, लोचनदास के लिए, ठीक है, इनको तो देखा हुआ है मैंने अभी अभी। तो उनको बोला कि ये तो आपकी पत्नी है। लोचनदास ठाकुर ने कहा नहीं, मैंने क्या कहा है इसको, माँ, तो बस मेरा इसके साथ क्या संबंध है, माता जी, बस मदर और नहीं। तो उनका वहां हरिबोल हो गया उनके संबंध का। और वहां से फिर लोचनदास ठाकुर आके श्रीखंड में रहते, फिर कभी गए नहीं। और फिर जब उनके आध्यात्मिक गुरु का ये हो गया, तिरोभाव हो गया नरहरि सरकार का, तो इन दो डिवोटीज ने जितने भी वैष्णवास थे बंगाल में सबको इनवाइट किया, हाँ, तिरोभाव फेस्टिवल में, जैसे हम व्यास पूजा के लिए इनवाइट करते हैं डिवोटीज को, ये दो ऐसे धनुर्धर डिवोटीज से सबको इनवाइट किया और इतना बड़ा तिरोभाव फेस्टिवल अरेंज किया कि जिसमें बड़े बड़े भक्त लोग आ गए, जिनमें वीरभद्र प्रभु, नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र हैं वीरभद्र या वीरचंद्र, वो भी आ गए, और बहुत सारे श्रीनिवास आचार्य भी आ गए, बहुत सारे डिवोटीज आए। फिर श्रीनिवास आचार्य को कहा कि आज का भागवतम क्लास कौन देंगे, श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य ने भागवतम पर क्लास ली। फिर उसके बाद रघुनंदन ठाकुर ने सारे वैष्णवों को चंदन लगाया अपने हाथ से और सारे वैष्णवों को माला आदि पहनाए और फिर वहां जो डिवोटीज है वो कीर्तन करने लगे। और जैसे उन्होंने कीर्तन शुरू किया, इतना उच्च कीर्तन था कि जिसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे, गिर रहे थे, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। तो ऐसा जब कीर्तन हो रहा था तो उस समय जो डिवोटीज है वो जोर जोर से सब चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त थे उनके नामों का उच्चारण कर रहे थे। बल्कि सारे ये वैष्णव इस संसार से अप्रकट हुए थे तो सारे डिवोटीज कहने लगे नित्यानंदा गौरंगा, और फिर कहने लगे अद्वैत आचार्य श्रीवास गदाधर रामानंद राय, हाँ ऐसे कई सारे भक्त हरिदास ठाकुर, हाँ ये सारे भक्तों का नाम उच्चारण करने लगे। जब ऐसा जोर से उच्चारण हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु इस संसार से अप्रकट हो गए थे, बल्कि सारे भक्तों के संग में उस कीर्तन में क्या हो जाते प्रकट हो जाते हरि बोल। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं तो सारे भक्त पागल की तरह और नाचने लगे, रोने लगे, गिरने लगे। और फिर कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। चैतन्य देव अपने संगियों के संग में अप्रकट हो जाते हैं। और वो दिन एकादशी का दिन था। कौन सा दिन था? अरे सुबह से ही शुरू हुआ था प्रोग्राम, और कीर्तन कब तक चला होगा? मंगल आरती तक। और कोई प्रसाद नहीं, मंगल आरती होने के बाद रघुनंदन ठाकुर इन डिवोटीज के पास जाते, वैष्णवों के पास जाते और कहते बताइए द्वादशी फेस्टिवल आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सब भक्तों ने कहा जो प्राण गौरांग है उनके प्रसाद खाकर ही हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो फिर लोचन नरहरि सरकार ने इतने बड़े फिस्ट का आयोजन किया, कितने लोचनदास ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर इतना बड़ा फिस्ट अरेंज किया, और फिर पर्सनली हर डिवोटी को रघुनंदन ठाकुर ने सर्व किया प्रसाद चाहे, और सबको सर्व होने के बाद सबसे अंतिम जो भी बचा था वो इन दोनों ने थोड़ा बहुत खा लिया, लोचनदास ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर। और उससे पहले जब ये भोगा ऑफर कर रहे थे भगवान को, प्राण गौरांग मदन गोपाल आदि को और गोपीनाथ को, तो फिर उन्होंने एक प्लेट प्रसाद लिया और अपने आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नरहरि सरकार। तो नरहरि सरकार का एक सिटिंग प्लेस था जहां वो हमेशा बैठते थे और हरि नाम का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा जोर से, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। तो इससे हमें सीखना चाहिए, जैसे हम अलग अलग स्थान में जाते हैं तो हर आचार्य का एक भजन कुटीर है और हमारा भोजन कुटीर होता है कि नहीं? तो हमें भी अपना भजन कुटीर बनाना चाहिए। अभी कोई कहे घर में कैसे भजन कुटीर बनाए, मतलब जो स्पेस हमें जप करने के लिए लगता है रोज, वो एक ही स्थान में हर रोज हमें बैठना चाहिए, नहीं तो हमारा जपा कभी अटेंटिव नहीं हो सकता, बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए घर में चाहे एक कोना पकड़ लिया है, अंतिम समय तक क्या करना है, जब भी चांट करना है उस कोने में जाके बैठना है, वो हमारे लिए क्या है? भजन कुटीर। उससे चंचलता नहीं आती और उससे हमारे नाम के प्रति एक प्रगाढ़ क्या कहते श्रद्धा और ध्यान की भावना को विकसित करते हैं। तो ये नरहरि सरकार उस स्थान जहां बैठे थे वो उनका सेटिंग प्लेस है, वहां बैठते थे। और वो अभी संसार से चले गए थे, उनका तिरुभाव फेस्टिवल था। नरहरि सरकार आए, बड़े आदर के साथ उन्होंने वो भोगा अंदर लगाया, प्रेयर्स किया अपने आध्यात्मिक गुरु को, डोर क्लोज किया, बाहर आकर बैठकर हरि नाम का उच्चारण करने लगे। तो उस समय में थोड़े समय के बाद नरहरि सरकार जो रघुनंदन ठाकुर है उन्होंने दरवाजा खोला तो देखते तो क्या देखते, अंदर कौन बैठ के प्रसाद पा रहा है? नरहरि सरकार के। तो ये कहते हैं गौड़िया हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा तिरुभाव फेस्टिवल देखा गया कि जहां साक्षात वो आचार्य प्रकट होकर क्या कर रहे हैं, भोजन या प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो नरहरि सरकार को जब इन्होंने देखा तो ये रोने लगे रघुनंदन ठाकुर, और फिर वो अप्रकट होते हैं, उनके दृष्टि से ओझल होते हैं, फिर आकर ये प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं और सारे भक्तों की कृपा की याचना करते हैं। तो इस प्रकार से नरहरी सरकार का जो तिरुभाव फेस्टिवल है वो मनाते हैं रघुनंदन ठाकुर, और वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने वहाँ एक एक छोटा सा तालाब भी देखा था, मधु पुष्करिणी उसे कहते हैं। नित्यानंद प्रभु एक बार आए थे तो उन्होंने नरहरी सरकार को कहा था मुझे मधु ला के दे दो पीने के लिए, शहद बेवरेज होता है ना, नशा का एक प्रकार से। तो उन्होंने सोचा कि अभी कहां से लाओ मधु, तो तुरंत दौड़ के गए, दो घड़ा जल भर दिया, और जैसे वो इतनी शक्ति थी नरहरी सरकार में, वो जल किस में परिवर्तित हो गया था, मधु में, शहद में। नित्यानंद प्रभु आए मतलब नित्यानंद प्रभु उसको पीने लगे, देखते तो क्या इतना मधु, वो पीते जा रहे हैं, और वो जो पूरा तालाब है मधु में परिवर्तित हुआ था, इसलिए उसे मधु पुष्करिणी कहते हैं। और उसी के किनारे एक वृक्ष था कदम्ब ट्री, और पूरे साल जब ये रघुनंदन ठाकुर गोपीनाथ की सेवा के लिए फूल ढूंढते थे तो उनको सेवा तोड़ने से पहले कुछ मिनट पहले फूल अपने आप उग के आते थे, 365 दिन, और रघुनंदन ठाकुर उसको लेते थे, गोपीनाथ की जो सेवा है वो कंटिन्यू करते थे। तो ऐसी कई सारी लीलाएं हैं श्रीखंड ग्राम में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमेशा उन भक्तों से प्रेम करते हैं। और ये जो स्थान है इसे कहते हैं जाजी ग्राम। क्या कहते हैं? जाजी ग्राम। तो जाजी ग्राम ये श्रीनिवास आचार्य की स्थली है। श्रीनिवास आचार्य बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है हमारे संप्रदाय में। तो श्रीनिवास आचार्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो है उन्होंने एक अष्टकम हमें प्रदान किया है। कौन सा अष्टकम है? षडगो स्वामी अष्टकम। कौन सा? षडगो स्वामी अष्टकम। वो षडगो स्वामी प्रभुपाद कहा करते थे जिसने भी संन्यास ग्रहण किया है उसको षडगो स्वामी आश्रम कंठस्थ होना चाहिए और उसको रोज दोहराना चाहिए। षडगो स्वामी अष्टकम एक भक्त के लिए है, एक प्रकार से मिरर है भक्ति के लिए कि गोस्वामियों का चरित्र किस प्रकार से था, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी अपने जीवन में एक दिन गोस्वामी बनना है। हाँ, गोस्वामी मीन्स इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, और दूसरा क्या है? गोदास, जो इंद्रियों का सदैव दास बना हुआ है। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य के पिता का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य और उनके माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया। तो ये गंगाधर भट्टाचार्य और लक्ष्मी प्रिया के जो पिता थे उनका नाम था बलराम आचार्य। तो ये उनकी मदर का विलेज है जाजी ग्राम। तो गंगाधर भट्टाचार्य का विलेज का नाम मैं भूल गया। तो वो जब अपने युवा एज में वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु को मिलने की आकांक्षा रखते थे। एक दिन वो निकल पड़े अपने गांव से, निकलते हुए वो कटवा से उनको यहाँ आना था, जाजी ग्राम आना था। तो बीच में कटवा में जिस दिन आए उस दिन देखा कि सारे लोग केशव भारती का जो आश्रम है उसके ओर दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते हुए एक व्यक्ति को हाथ पकड़ा, हरि बोल, हाँ कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं संन्यास सेरेमनी देखने जा रहा हूं। किसका? निमाय पंडित का। अरे इनको तो ऐसे लगा निमाय को तो मैं मिलने नवदीप जाने वाला था, अरे निमाय तो यहाँ कटवा में आकर संन्यास लेने वाले आज। तो ऐसे लगा कि कोई बिजली उनके सर पर गिर रही है। तो वो तुरंत उन लोगों के साथ दौड़ते हुए जाते वहां केशव भारती के आश्रम के पास, और देखते हैं तो निमाय पंडित का हेड शो हो रहा है और केशव भारती उनको संन्यास दे रहे हैं। तो जब ये देखा इनसे सहन नहीं हुआ, हाँ ये निमाय पंडित का संन्यास सेरेमनी, तो वो पागल हो गए तब से। कौन? गंगाधर भट्टाचार्य। और इतने पागल हो गए कि वो किसी से कुछ नहीं बोल पा रहे थे, उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, वो था चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जोर से, जोर से। तो गांव के लोगों ने सोचा इसको क्या हो गया, नदी के किनारे घूम रहा है, पागल के भांति केवल एक ही शब्द बोल रहा है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो पूरे गांव वालों ने उनका नया नाम रखा चैतन्य दास। क्या नाम रखा? तब ये चैतन्य दास पहला गंगाधर भट्टाचार्य थे। अभी चैतन्य दास अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया के साथ, और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। और अचानक कुछ दिन बीतते हैं तो इन दोनों को ये विचार आता है कि हमें पुत्र चाहिए। उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हमें कोई पुत्र या संतान होनी चाहिए हमारे जीवन में, कोई वो डिजायर नहीं थी। लेकिन दोनों ने देखा कि कुछ साल हो गए हैं, अचानक ये विचार क्यों हमारे हृदय में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलना होगा। तो फिर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं दोनों, यहां से चलते हुए जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और उनको बताते कि इस प्रकार का विचार हमें आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ आपके इस प्रकार की इच्छा को पूर्ति करेंगे और वास्तव में मैं चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये दोनों इतने सिंसियर थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में कि चैतन्य महाप्रभु अपने एक महान भक्त को उनके घर में क्या देने वाले थे, जन्म देने वाले थे। तो इनको पुत्र होने से पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसका नाम क्या होना चाहिए, श्रीनिवास। और ये भी बोला कि वो किससे जाकर दीक्षा ग्रहण करेगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी से वृंदावन में, और उसकी सेवा भी क्या होगी इस संप्रदाय के लिए, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया। अब सोचो ऐसा पुत्र प्राप्त होना कितना सौभाग्य की बात है। महाप्रभु ने सब कुछ कर दिया, कहा कि ये गोस्वामियों के ग्रंथों को लाकर बंगाल आदि में पहुंचाएगा, वितरण करेगा और हजारों लोगों को कृष्ण भावना प्रदान करेगा। तो फिर हाँ इन दोनों को पुत्र रूप में श्रीनिवास आचार्य प्राप्त होते हैं। और ये श्रीनिवास आचार्य यहाँ ये कुंड, ये जो कुंड बना हुआ है इसको दाल कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दाल। जब खाते हो ना दाल, खाते हो ना, अभी अभी खाया ना दाल आपने वहां। तो जब यहाँ फेस्टिवल होता था, जानवा माता हजारों भक्तों के लिए कुकिंग करती थी, तो दाल रखने के लिए इतना बर्तन बड़ा नहीं है, तो क्या बनाया गया, कुंड। तो इसमें सारा दाल रखा जाता था, सर्विस की बाल्टियां ऐसी भर भर के सर्व किया जाता था। तो ये हमारा गौड़िया स्टाइल है। कुंड भी कैसे है दाल के, आपने गोवर्धन लीला पढ़ी होगी, हाँ, जहाँ गोवर्धन को इतना भोग लगाया गया था कि जहाँ स्वीट राइस के क्या थे, कुंड थे, और अलग अलग जो वेजिटेबल सब्जियां थी उनके भी बड़े बड़े कुंड थे। तो गिरिराज गोवर्धन के रूप में कृष्ण जब प्रकट हो गए तो अपना हाथ ऐसे करते थे और पूरा कुंड स्वीट राइस ऐसा पी लेते थे। और वर्णन आता है आनंद वृंदावन चंपू में लिखते हैं कवि कर्णपुर कि ये जो ब्रजवासी है ये दौड़कर जाते थे कि अभी कौन सा कुंड खाली होने वाला है। अरे अभी दाल का खाली हो गया, स्वीट्स खाली हो गए, ये सब खाली हो रहा है। तो वैसे ही इतने डिवोटीज आते थे फेस्टिवल में कि कुंड ही कुंड हुआ करते थे। तो फिर श्रीनिवास आचार्य वो चाहते थे नरहरी सरकार से दीक्षा लेना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जितना जल्दी हो सके वृंदावन चले जाओ। फिर उनको कहते वृंदावन जाओ, तो वो कहते मैं जाने से पहले महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ जगन्नाथपुरी में। तो वो जगन्नाथपुरी गए, तो जब वहां पहुंचने वाले थे पुरी में, तो देखा कि जो 18 नाला ब्रिज है जहां पुरी शुरू होता है जगन्नाथपुरी, वहां देखा कि सारे लोग बहुत दुखी होकर बाहर आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से, रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अरे क्या हो गया, जगन्नाथपुरी से क्यों आप लोग रो रहे हैं। लोगों ने कहा चैतन्य महाप्रभु इस संसार से चले गए। तो ये सुनते ही श्रीनिवास आचार्य मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर कहते हैं हे श्रीनिवास तुम जगन्नाथपुरी में जाओ। और वह गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित के पास जाकर श्रीमद भागवतम को अच्छी तरह से उनसे सीखो पढ़ो। तो ये गदाधर पंडित के पास जाते हैं, तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के विरह में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गदाधर पंडित के पास एक भागवतम की किताब हुआ करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विरह में उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि 24 घंटे आंसुओं की धारा बहती थी, और वो जो ग्रंथ था उसकी जो शाही है, इंक है, वो भी धुल गई थी उनके आंसुओं से। गदाधर पंडित ने कहा श्रीनिवास जाओ भागवतम की किताब लेके आओ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो हमारे लिए इजी है, मोबाइल खोलो तो डिजिटल क्या है ना, ई बुक्स अवेलेबल है। तभी श्रीनिवास आचार्य को भागवतम की किताब लाने के लिए यहाँ आना पड़ा जगन्नाथपुरी से। यहाँ आके भागवतम बुक ली और वो जब रेमुना तक पहुंचे और रेमुना से आगे जब पहुंचे कटक तक, तो वहां उनको पता चला कि गदाधर पंडित इस संसार से चले गए, तो उनको दुख इतना अत्यधिक हो गया। फिर जहां जहां हो गए, जिन जिन भक्तों को मिलने की इच्छा उन्होंने की, वहां जाने से पहले ही वो भक्त इस संसार से चला जाता था, उतना दर्दनाक था उनका जीवन। फिर फाइनली वो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाकर जीव गोस्वामी के आश्रय में रहते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी से आप दीक्षा प्राप्त करो, और फिर उसके बाद और दो डिवोटी जाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। ये तीन ऐसे सेकंड जनरेशन था चैतन्य महाप्रभु के बाद जो इस आंदोलन को प्रीच कर रहा था। इन्होंने जीव गोस्वामी से अलग अलग गुरु के शिष्य थे, लेकिन शिक्षा एक व्यक्ति से नहीं, वो थे जीव गोस्वामी जो शास्त्रों में पारंगत थे, उनसे शास्त्रों को सीखा उन्होंने। और फिर जो जीव गोस्वामी ने कहा कि आप तीनों को एक सेवा करनी है, क्या सेवा थी? पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ब्रजवासी संकीर्तन दल, क्या नाम था उनकी पार्टी का? ब्रजवासी संकीर्तन पार्टी। तो जीव गोस्वामी ने बैलगाड़ी, 10 सिक्योरिटी गार्ड्स, बड़े बड़े ट्रंक्स अरेंज किए, और इन गोस्वामियों ने जो ग्रंथ लिखे थे हाथ से, ताल पत्र के जो ओरिजिनल कॉपीज थी वो डाल दी उसमें, और इन तीनों को भेजा। ये आते आते यहाँ आए बंगाल के पास वान विष्णुपुर। आप फ्यूचर में कभी जाना है तो वान विष्णुपुर जाइए, अमेजिंग प्लेस है। आप वृंदावन को वहां नहीं बोल सकते, हाँ, तो वहां इतने सारे टेम्पल्स है कृष्णा के, लेकिन एक कमी है, टेम्पल्स में कृष्णा नहीं है। अभी वो कृष्ण खाली हो गए टेम्पल्स, तो कुछ ही टेम्पल्स में है, लेकिन बहुत। वानो विष्णुपुर जब ये पहुंचे रात्रि में, तो जो राजा था वीर हमीर, उसने कहा, उसका जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कि कोई लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और उनके पास अमूल्य धन है उन बॉक्स में, तो उनके चोरों ने वो सारा बॉक्स चुरा लेते हैं, राजा के महल में रखते हैं। सुबह श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु उठ के देखते तो क्या कि वो बुक्स नहीं है, फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को कहते कि आप खेतुरी चले जाओ, और श्यामानंद प्रभु को कहते कि आप ओरिसा चले जाओ, और श्रीनिवास आचार्य उस राजा के उस टाउन में रहते हैं और वो ढूंढते हैं। तो एक दिन श्रीमद भागवतम से वो एक राजा का जो पंडित था उसको परास्त करते हैं, राजा उनकी शरण ग्रहण करता है। बाद में राजा उनसे दीक्षा शिक्षा आदि प्राप्त करता है, और उनको पूछते हैं कि मेरे ग्रंथ गुम हो गए हैं। राजा ने कहा मैंने ही चोरी किए थे। राजा ने वो ट्रंक्स निकाल के दे दिए और राजा महान भक्त बना। और ये नियम था जो भी उनकी सिटी में रहेगा, राजा के राज्य में, उसको 64 राउंड जप करना होता था, कितने, और जो नहीं करेगा वो राज्य से बाहर, ऐसे था। तो चाहे खेती काम करने वाला, कुछ भी काम करने वाला, हर कोई सबसे पहले अपनी माला कंप्लीट करता था, फिर काम धाम देखता था, नहीं तो क्या राज्य से परमानेंटली आउट। तो फिर इतना प्रभाव था श्रीनिवास आचार्य का, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को भक्त बनाया, और श्रीनिवास आचार्य यहाँ निवास करने लगे। और ऐसे श्रीनिवास आचार्य ने यहाँ रोज वो जो वृक्ष है ना, अभी भी वट वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर श्रीनिवास आचार्य रोज भागवतम क्लास लेते थे। डिवोटीज आते थे और विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर श्रवण करते थे उनसे, श्रीनिवास आचार्य से। और यहाँ ये जो तीन ऐसे तला बना हुआ है राउंड्स, यहाँ एक में रामचंद्र कविराज, एक में नरोत्तम दास ठाकुर, और एक में श्रीनिवास आचार्य बैठकर जप किया करते थे। तो एक दिन संध्या का समय था, तो वो श्रीनिवास आचार्य उस जो वट वृक्ष है उसके नीचे बैठकर भागवतम क्लास दे रहे थे। और क्लास जब दे रहे थे तो उसी समय वो जो रोड अभी है ना, वहां से एक बारात आ गई, बारात जिसमें दूल्हा था। यहाँ एक फोटो भी है, देखिए है ना, तो वो जो फोटो है ये, तो ये क्लास दे रहे थे, और वो जो दूल्हा कौन था? रामचंद्र कविराज थे। कौन थे? उनका नाम सुना है आपने? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो जब ये क्लास दे रहे थे देखा पीछे से दुल्ला जा रहा है इतना सज धज के, और आज तो उसका खुशी का दिन है, तो उन्होंने बोल दिया भागवतम क्लास में कि देखो इस व्यक्ति को जो इतना सज धज के जा रहा है, अपना बहुत पसीना बहाकर धन उसने कमाया था उसको उड़ा रहा है, गया था अपने लिए टेंशन खरीदने के लिए, ऐसे बोल दिया। सोचो कोई बोल सकता है? हाँ माता जी प्लीज क्षमा करिए। तो ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो ये किसके कानों में गया है शब्द? रामचंद्र कविराज के कान में गया। पूरा हृदय ऐसा जल रहा था, कब घर पहुंचू? घर पहुंचे तो पत्नी को सबसे पहले बिठा के भागवतम क्लास दी। कहा कि मैं सुबह सुबह मुझे वहां जाना है। कहा जाए श्रीनिवास आचार्य क्लास दे रहे भागवतम का, और ये सुबह सुबह आ गए। तो रामचंद्र कविराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। उनके बारे में वर्णन आता है कि उनके जैसा स्कॉलर कोई नहीं था, शास्त्रों के इतने पारंगत थे। और उनके भाई कौन थे? बड़े भाई गोविंद कविराज। उन्होंने गीत लिखा है, कौन सा गीत? बजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। वो भाई थे दुर्गा के महान भक्त गोविंद कविराज। और ये यहाँ रामचंद्र कविराज को श्रीनिवास आचार्य परास्त करते हैं, श्रीनिवास आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उनके शिष्य बनते हैं रामचंद्र कविराज, और अपनी पत्नी को भी उनसे दीक्षा दिलवाते हैं। अभी दोनों डिवोटीज हो गए थे, लेकिन ये पत्नी को गांव में रखते थे और नरोत्तम दास ठाकुर के संग में खेतुरी में रहा करते थे, और सालों साल आते नहीं थे। तो कंप्लेंट हुआ करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते थे अरे जाओ घर जाओ, आपका लेटर आ रहा है पत्नी का। हाँ तो नरोत्तम दास ठाकुर तो ब्रह्मचारी थे और रामचंद्र कविराज गृहस्थ थे, लेकिन ये दोनों वहां रहा करते थे दूर। तो एक दिन उन्होंने कहा आपको चले जाना है अपनी पत्नी से मिलने। उन्होंने कहा ठीक है। वो सुबह सुबह चले गए और इनको लगा दो चार दिन रह के आएंगे। देखा कि दूसरे दिन मंगल आरती से पहले कौन पहुंच गए हैं? रामचंद्र कविराज मंदिर के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ तो उनका ये अमेजिंग है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मुझे किसका संग चाहिए? रामचंद्र कविराज का। इतना उनके हृदय में डिवोशन है। हाँ तो ये पालकी का वो चित्र यहाँ उन्होंने स्पेशली लगा के रखा है, हाँ उस चीज की याद के लिए। तो फिर ऐसे श्रीनिवास आचार्य रेगुलर यहाँ भागवतम की चर्चा किया करते थे। और फिर ये उनके विग्रह हैं जो स्मॉल इस तरफ जो गौर नेताएं हैं। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको एक विशेष शिला प्रदान की थी। उस शिला का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बंसीवदन शालिग्राम शिला थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो दामोदर शिला थी उसने किसका रूप धारण किया था? राधा रमन का। वो जब गंडकी गए थे नेपाल तो कई सारे शिलाएं मिले थे, उसमें से ये बंसीवदन शिला उनको प्रदान करते। तो राम श्रीनिवास आचार्य की जो बेटी थी जिनका नाम था हेमलता ठाकुरानी, वो भी ऐसी सॉलिड प्रीचर थी, इतने लोगों को उसने भक्त बनाया था, अमेजिंग क्लासेस देती थी। तो उसके वो विग्रह हैं गोपाल, हाँ जो है ना लड्डू गोपाल, वो उनके विग्रह हैं, और वह राधा कृष्ण भी हैं। तो इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य की कई सारी यहाँ लीलाएं हैं। और फिर श्रीनिवास आचार्य वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन में शायद अपना देह क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था उनके बारे में उनके प्राकट्य से पहले, और दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में महाप्रभु ने बोला था जब महाप्रभु वृंदावन जाने का बहाना करके राम के लिए कन्हैया नटशाला से वापस जा रहे थे, तब नरोत्तम दास ठाकुर का नाम लिया था। और श्रीखंड में जब लोचनदास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल, उस ग्रंथ में उन्होंने क्या बोला? पापी तापी छाड़ी यदि दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाए वे तथा है। पापी तापी ये लोग देश छोड़ के दूर देश में भी जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक मेरा सेनापति भक्त आएगा, वो सब उनके पीछे जाएगा तलवार लेकर। और कौन सी तलवार थी? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। तो प्रभुपाद के लिए कहते हैं कि हरि नाम खड़ग लैया, हरि नाम रूपी तलवार वो अपने हाथ में लेंगे तीक्ष्ण, और हृदय में जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको काट कर बाहर कर देंगे। तो ये सब चीजें प्रभुपाद ने कही थी, और ये तीनों प्रोमिनेंट आचार्य रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्रील प्रभुपाद। तो इन आचार्यों की कृपा से हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए है कि मुझे भगवत भक्ति करने में अपने पास कोई बल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए भक्तिरूप ठाकुर कहते एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कि अकेले मुझ में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप क्या करो श्रद्धा बिंदु दो, स्ट्रेंथ दो मुझे ताकि मैं कृष्ण नाम ले सकूं। तो ऐसे आचार्यों के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तांदेरा चरण सेवित भक्त सनेवास जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। जो तांदेरा, तांदेरा मीन्स पूर्ववर्ती आचार्य, इन आचार्यों की कैसे मैं सेवा कर पाऊं और भक्तों का संग लाभ हो जन्मों जन्मों तक, बस यही मेरी अभिलाषा है। एक सबसे बड़ा दुख है एक भक्त के जीवन में, और वो है यदि उसके जीवन में भक्तों का संग क्या होता है, छूट जाता है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं रामानंद बताओ इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। रामानंद राय कहते गोदावरी के किनारे कहते हैं राजमंत्री में, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में से भक्तों का संग दूर हो जाता है। तो इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे मैं किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हे कृष्णा आप मुझे प्रभुपाद के आंदोलन में रखो और आपके भक्तों के संग में सदैव रखो, क्योंकि आपके भक्तों के संग से ही मैं आपका स्मरण कर सकता हूं। जैसे भक्तों का संग दूर होता है, हम भगवान का स्मरण हमसे असंभव होता है। एक एक माला करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, एक प्लेट कृष्ण प्रसाद प्राप्त करना भी नामुमकिन हो जाता है। हाँ, तो इसलिए भक्तों का संग हमारे लिए ऑक्सीजन के समान है। वो कम हो गया तो सोचो आप जल्दी भक्ति में मरने वाले हो। तो ऐसे इन आचार्यों से प्रार्थना करें कि हमें भक्तों का संग दे और उन संगति में क्या दे, कृष्ण नाम उच्चारण करने का मौका। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रीनिवास आचार्य के जाजग्राम धाम के, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के, श्रील रामचंद्र कविराज के, हेमलता ठाकुरानी के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।